از وصف تار زلفت، از وصف تار زلفت دل ها گرفته من، دل ها گرفته من. دل را کجا بجویم، دل را کجا بجویم، یک زلف همه دل، یک زلف همه دل. عزیز دلم، شب محفلم، یار خوشگلم، من از تو جدا میشم یا هر دلم، من از تو رضا میشم رو یار دل می رود زید استم، دل می رود زید استم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد شکارم، خواهد شد شکارم. عزیز دلم، شمع محفلم، یار خوشگلم، من از تو جدا میشم یا نمیشم، من از تو رضا میشم رو یار خوشگلم.